CA Max D3 jest niezastąpiona. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Przedstawiciele PiS-u, KO i Lewicy zapowiadają, że będą jutro w kancelarii premiera na rozmowach o Narodowym Programie Szczepień. Pandemia nie schłodziła fabryk, jest nawet lepiej od prognoz. W grudniu produkcja przemysłowa była wyższa o ponad 11%, porównując do poprzedniego roku. W Brukseli różnica zdań co do reakcji na zatrzymanie w Rosji Aleksieja Nawalnego i brutalne stłumienie manifestacji. Jest odpowiedź polityków na zaproszenie szefa kancelarii premiera na rozmowę o Narodowym Programie Szczepień. Do spotkania ma dojść jutro. Przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiedział udział przedstawicieli ugrupowania. Mówił, że pójdą oni do kancelarii premiera z własnymi propozycjami. Przede wszystkim chodzi o zmianę tego systemu. Jeszcze jest czas, żeby system działał sprawnie. Naszym zdaniem ten system powinien opierać się przede wszystkim o przychodnie, o lekarzy rodzinnych, po to, żeby seniorzy byli zapraszani na szczepienia, a nie żeby na szczepienia musieli się napraszać. Gotowość do spotkania zadeklarował wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Z pewnością nasza delegacja Prawa i Sprawiedliwości naszego klubu będzie uczestniczyć, czy ja jeszcze nie wiem, ale bardzo możliwe. Udział w spotkaniu zapowiedział też przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Spotkanie ma być jutro o 9:00. Dzisiaj rozpoczął się kolejny etap Narodowego Programu Szczepień. Szczepieni są seniorzy powyżej 70 roku życia. Przypomnijmy też dzisiejsze dane o zachorowaniach. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 2419 nowych przypadków zakażenia się koronawirusem. To najniższy poziom od października. Produkcja przemysłowa w grudniu była o 11,2% wyższa w porównaniu z grudniem 2019 roku, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że dane te są lepsze od oczekiwań rynkowych. Co więcej, ta dynamika jest najlepsza na przestrzeni całego 2020 roku i w ogóle najwyższa od października 2017 roku. Bardzo dobre dane, powyżej wszelkich oczekiwań. Te dane sugerują, że tempo spadku produktu krajowego brutto w czwartym kwartale, dane w połączeniu z wcześniej publikowanymi miesięcznymi, sugerują, że to tempo spadku PKB było znacznie mniejsze niż można było wcześniej oczekiwać. Ono wyniosło tylko około 2,5%, a w całym roku spadek PKB wyniósł mniej niż 3%. Zdaniem ekspertki dzisiejsze dane wskazują, że polski eksport radzi sobie bardzo dobrze. W grudniu 2020 roku w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 28 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Są różnice zdań wśród unijnych krajów w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji w związku z aresztowaniem Aleksieja Nawalnego i brutalnym rozpędzeniem sobotnich demonstracji w jego obronie. Potwierdziły to wypowiedzi ministrów spraw zagranicznych przed rozpoczęciem narady w Brukseli. W sprawach zagranicznych, zwłaszcza w kontekście relacji z Rosją, Unia Europejska dzieli się na dwa obozy, jastrzębi i gołębi. Polska zawsze była w tej pierwszej grupie i teraz również opowiada się za zdecydowaną reakcją Unii. Tak też mówił dziś minister spraw zagranicznych Litwy, Gabrielus Landsbergis. Unia Europejska musi wysłać jasny i zdecydowany sygnał, że to, co dzieje się w Rosji, jest niedopuszczalne. Innego zdania był minister spraw zagranicznych Luksemburga, Jean Lasselborn, który powiedział, że Unia powinna rozmawiać o współpracy z Rosją, a nie o sankcjach. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell wypowiadał się bardzo ogólnie na temat sobotnich wydarzeń w Rosji. Ta fala zatrzymań bardzo nas niepokoi, podobnie jak zatrzymanie pana Nawalnego. Mimo to szef unijnej dyplomacji nadal planuje swoją wizytę w Rosji w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, popioły Stefana Żeromskiego. To tylko niektóre z 20 utworów, których można słuchać w radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia trwa od października i w każdy poniedziałek publikowane są nowe tytuły z archiwów Polskiego Radia. Projekt Radiobook ma na celu prezentację w formie dźwiękowej najwybitniejszych dzieł literatury polskiej i światowej w mistrzowskich interpretacjach najlepszych polskich aktorów, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Tytuły, które wybieramy i wykonawcy, to jest najwyższa światowa półka artystyczna. Jak w każdy poniedziałek, tak i dziś premiera kolejnego utworu w radiobooku. Prezentujemy jedną z najważniejszych powieści, jakie kiedykolwiek pojawiły się w historii literatury. Lord Jim Josepha Conrada.

co wszystko tobą pachnie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Pan Marcin ku pokrzepieniu ducha napisał, jak to dobrze, że poniedziałek jest teraz w tygodniu. A zatem dzielę z panem radość, że człowiek po weekendzie wypoczęty, zadowolony w wymarzonym zakładzie pracy. 10,5 minuty po południu. Pan Grzegorz podpowiada, by się dobrze przygotować na zimę, bo miejscami spadnie od 15 do 30, a lokalnie na południu Podkarpacia na 35 cm białego puchu. Bardzo dziękujemy za te ostrzeżenia. Bierzemy sobie do serca, ale te 30 czy 35 cm to, jak pamiętamy sprzed lat, no to fraszka i igraszka. Jak to drzewiej bywało. A no właśnie, Velociraptor, Parasuchus czy Silezaur to główni bohaterowie powstającego dokumentu Prehistoryczne gady Polski. Tworzony przez grupę miłośników paleontologii, animowany komputerowo film będzie przedstawiał historię gadów żyjących na dzisiejszych ziemiach polskich w najstarszej erze mezozoicznej. W filmie przeniesiemy się do południowej Polski, do Triasu. Szymon Górnicki, paleontolog, pomysłodawca filmu Prehistoryczne gady Polski. Trias jest wielkim polem eksperymentalnym ewolucji. Z Triasu znamy największe dziwolągi wśród zwierząt. Trias to najstarszy okres ery mezozoicznej. Jan Król, paleontolog, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. We wczesnym Triasie następuje szybki rozwój oraz ewolucja fauny i flory. Powstały pierwsze płazy bezogonowe. Olbrzymie zmiany zachodzą w świecie gadów. Wybraliśmy Trias, ponieważ jest on najbardziej bogaty w Polsce. W porównaniu do niego Jura i Kreda Polski jest uboga. Kiedy będzie się toczyć akcja naszego filmu, to Polska była bardziej na południe. Mieliśmy temperatury Morza Śródziemnego. Jakbyśmy chcieli wyobrazić sobie jak najlepiej Polskę z tamtego okresu, to trzeba sobie wyobrazić centralną dzisiejszą Australię. W filmie skupimy się na polskich kręgowcach, bo świat wtedy był jeszcze nie pod rządami dinozaurów, także pojawią się silezaury. To były stworzenia małe. Można powiedzieć, że to były takie jelenie triasowe. Będzie też parasuchus. Jest to zwierzę, które mylnie może być brane za krokodyla, a tak naprawdę wyglądał łudząco podobnie do gawiali. Będziemy się starać odtworzyć i pokazać zależności ekologiczne między nimi. Joanna Kobierska, artystka 3D, współtwórczyni filmu Prehistoryczne gady Polski. Silezaur jest naszym roślinożercą, więc będziemy się starać go pokazać jako taki roślinożercę, który być może przebywał w stadzie, być może w tym stadzie były jakieś zależności pomiędzy tymi zwierzętami. Mamy tutaj cały wachlarz zachowań, które możemy zrekonstruować na podstawie współczesnych zwierząt, które prowadzą podobny typ życia w podobnym środowisku. Film będzie udawał filmy przyrodnicze, bo jedna część naszego filmu to będzie czysta animacja komputerowa, a inna część dokumentu będzie to wyjaśnienie całej nauki, która stoi za tą rekonstrukcją komputerową. Także wszyscy, którzy będą chcieli się czegoś dowiedzieć nowego w tej tematyce, zaspokoją głód wiedzy. Ja już nie mogę się doczekać, a dodajmy, że docelowo w filmie Prehistoryczne gady Polski będzie można zobaczyć 8 różnych gatunków. Praca nad jednym modelem 3D oraz jego animacją zajmuje średnio około 3 miesięcy, dlatego premiery dokumentu możemy spodziewać się najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Świat prehistorycznych gadów odwiedził Paweł Turski pod wrażeniem tego, co zobaczył na własne oczy. Time! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie do śmiechu kierowcom, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju. 30-35 centymetrów świeżego białego puchu. No, biały puch brzmi bardzo romantycznie i kulturalnie, ale tak naprawdę aktywny niż Lars wędruje do Polski znad Włoch przez nizinę węgierską i zachodnią Ukrainę. Znad Włoch przez Węgry, a miała być bestia ze wschodu. Do tego jeszcze Lars, tak jak wcześniej wspomniałem państwo, także to podchwycili rzeczywiście bardziej jak z północy. Ale i korespondencja od państwa. Jak wychodziłam do pracy o 8.30, delikatnie zaczął pruszyć śnieg, pisze pani Sylwia. Na chwilę obecną moje schody odśnieżałam już 4 razy i zaraz pędzę po raz 5. Ale mimo wszystko kocham taką śnieżną zimę. Z gorącymi pozdrowieniami z województwa lubelskiego. Kłaniamy się, przyjemnego odbioru życzymy. Znaczy odśnieżania chciałem powiedzieć. ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Jest 12.30. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na setkach płyt, na koncertach, być może jeszcze kiedyś gdzieś do usłyszenia na jakimś musicalu. Ach, marzenia ze Stonesami związane. Teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy chcą szkolić swoje talenty aktorskie i muzyczne, bowiem Akademia Muzyczna imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu poszerza swoją ofertę edukacyjną. Już w przyszłym miesiącu działalność rozpocznie studium musicalu. No ale trzeba się spieszyć, bo jeszcze tylko kilka dni do końca stycznia trwa nabór słuchaczy. Więcej szczegółów zna Jacek Butlewski. Takie między innymi dźwięki będą rozbrzmiewały na zajęciach. Musical to aktualnie gatunek, który cieszy się ogromną popularnością. Aleksandra Kamińska-Rykowska z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dowodem na to może być chociażby to, jak wielkim zainteresowaniem i wielką popularnością cieszy się 4 lata temu powstała w Akademii Muzycznej w Instytucie Wokalistyki specjalność śpiew muzykalowy. Dzięki muzyce! W naszym prywatnym, 3-letnim studium nastawiamy się szczególnie na intensywne, praktyczne kształcenie w zakresie śpiewu, tańca oraz gry aktorskiej, czyli w tych zakresach, w tych obszarach, które w gatunku musicalowym są najważniejsze. Ale oprócz tego zaplanowaliśmy również szereg ogólnomuzycznych zajęć. Nie wymagamy od naszych kandydatów przygotowania muzycznego, a wiadomo, musical jest formą muzyczną, więc trzeba w przyszłości, żeby poradzić sobie z rolą w musicalu, należy posiadać umiejętności, oczywiście te ogólnomuzyczne. W związku z tym musimy zapewnić naszym adeptom również wykształcenie w tym kierunku. Musicalowa burza mózgów będzie miała miejsce w dawnym kinie Olimpia, od lat nieczynnym, do którego za sprawą muzyki wróci kultura. Akademia Muzyczna od tego roku akademickiego wynajęła od miasta Poznania przestrzenie po byłym kinie Olimpia. Aktualnie trwa tam remont, który już jest w bardzo zaawansowanym momencie i za jakiś miesiąc będzie można tam wejść już do przestrzeni z zajęciami, a myślę, że na przestrzeni 2-3 miesięcy będzie też udostępniona sala po kinie, widownia ze sceną i tam planujemy otworzyć scenę, która z jednej strony będzie miała taką funkcję pożyteczną, a z drugiej strony też przyjemną, a mianowicie pożyteczną, ponieważ tam zdobywać będą praktyki nasi właśnie słuchacze, nasi studenci. Gershwin, może Cole Porter, może Bernstein, a nawet operetkę, ponieważ operetki od jakiegoś czasu nie możemy oglądać w naszym mieście, a z pewnością znajdą się jeszcze chętni, aby obejrzeć ten gatunek. A planowany 3-letni program edukacyjny zostanie także zwieńczony dyplomem ukończenia oraz międzynarodowym certyfikatem Performance Arts Awards. Te informacje zebrał nasz reporter Jacek Butlewski. Tak sobie pomyślałem, może nie na musical, ale na akustyczny koncert. Chociaż gdyby tak troszeczkę prądu jeszcze dołożyć, zapraszam Państwa już teraz. To face with the man who sold the world.

when you're strange. All right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. No i już za 14, 13. Fajny film. Film Banksterzy w reżyserii Marcina Ziemińskiego miał szansę na krótko zagościć w kinach jesienią ubiegłego roku, nie tak dawno. No a teraz powraca na mały ekran, bo to jedna ze styczniowych premier VOD. W tym sensacyjnym dramacie o pierwszych kredytobiorcach we frankach szwajcarskich jedną z głównych ról zagrał Rafał Zawierucha. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Przygotowując się do tej roli, musiałeś uruchomić swoją wyobraźnię, czy może bezpośrednio albo pośrednio sytuacja tak zwanych frankowiczów była ci znana? No tak, Banksterzy, kino związane właśnie z sytuacją ludzi, którzy wzięli franki. Nie jest to, wydaje mi się, żadna historia, która miałaby oskarżać albo obwiniać. Bardziej chyba jest to taka przestroga, żebyśmy zawsze po prostu czytali umowy, żebyśmy zawsze koncentrowali się nad tym, co nam oferują inni i kto nam to oferuje. Natomiast jeśli chodzi o wyobraźnię do roli tej, do tej postaci tutaj, no gdzieś w rodzinie oczywiście, że dużo ludzi ma styczność. No ja też tak się złożyło, że miałem rodzinie. Nadal mam osoby, które dały się gdzieś tam włożyć w tę sytuację kredytu we frankach, więc te emocje z tym związane pamiętam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o film sam, no to też trzeba było użyć wyobraźni, ponieważ tutaj miałem duże wyzwanie zawodowe, aktorskie, przełamaniem bohatera, właśnie zmianą, wielkie plany, wielkie kontrakty, kredyt. No i okaże się, że niestety to była zła decyzja. Cieszę się naprawdę z moich znajomych aktorów, którzy zagrali też w tym filmie. Na przykład z kim ci się najlepiej pracowało? Na przykład my jesteśmy blisko w relacji tutaj z Antkiem Królikowskim, który jest takim moim przyjacielem w filmie, więc tu jest naprawdę ciekawa relacja zbudowana. Jest też Maciek Nawrocki, który jest takim gościem, który przylatuje ze Stanów. Jest Małgosia Kożuchowska, jest Tomek Kot, Kaśka Zawadzka, także naprawdę bardzo ciekawi aktorzy, naprawdę, i dobrze zrobione role. Artur, ten chłopak, którego zagrałeś, rzeczywiście w tym filmie jest w różnych oczywiście momentach rozwoju fabuły wrzucony naprawdę w skrajne emocje, bo to nawet powiedziałbym taka troszeczkę tragiczna postać. Tak, no i tu też się ucieszyłem, że mam możliwość, mam to szczęście, żeby właśnie wchodzić w takie różne kreacje, w różne emocje i też znaleźć sobie coś nowego, co jest czymś nowym dla mnie. Naprawdę poszukanie w swoich emocjach właśnie, żeby stworzyć taką dramatyczną, jak to nazwałeś, postać, która faktycznie ma to przełamanie, no i oczywiście nie zdradzając, natomiast było to dla mnie trudne, było to dla mnie dużym wyzwaniem, żeby poprowadzić sobie tak właśnie tego Artura. Film staje się wręcz sensacyjny momentami, tak, ale też jest to spojrzenie na ten problem z bardzo indywidualnej ludzkiej perspektywy. I to jest poruszenie tych takich emocji nam bliskich też właśnie, czyli budowa domu, czyli relacja narzeczeństwa, więzi rodzinne, koleżeńskie. To jest osadzone właśnie w tych emocjach, a nie, że to będzie o sądach, o sprawach. Faktycznie chyba tak bardziej szerzej reżyser i producenci stwierdzili, żeby na przykładzie tego tematu poruszyć jakieś jeszcze ważniejsze rzeczy w naszym życiu. A nie jest to też ciężko podane. Nie jest to jakimś takim właśnie całościowo dramatem. Chociaż momenty oczywiście są tego takiego dramatu ludzkiego. Z Rafałem Zawieruchą rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Film Banksterzy od niedawna jest dostępny już w sieci. Gorąco Państwu polecamy. Z jednej strony to oczywiście dzieło filmowe, dzieło sztuki, ale także bliska historia wielu z nas, kredytobiorców właśnie. Za 10 minut będzie 13. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany.